اندرز کردن صوفی خادم را در تیمار داشت بهیمه و لاحول گفتن خادم. صوفی می گشت در دور افق تا شبی در خانقاهی شد قنوق. یک بهیمه داشت در آخر ببست، او به صدر صفه با یاران نشست. پس مراقب گشت با یاران خیش، دفتری باشد حضور یا بیش. دفتر صوفی سواد حرف نیست، جز در اسپید همچون برف نیست. زاد دانشمند آثار قلم، زاد صوفی چیست آثار قدم. همچو صیادی سوی اشکار شد، گام آهودی بر آثار شد. چند گاهش گام آهو در خر است، بعد از آن خود ناف آهو رهبر است. چون که شکر گام کرد و ره برید، لاجرم زنگام در کامی رسید. رفتن یک منزلی بر بوی ناف، بهتر از صد منزل گام و تواف. آن دلی کو مطلع مهتاب هاست، بهر عارف فتحت ابواب هاست. با تو دیوار است و با ایشان در است، با تو سنگ و با عزیزان گوهر است. آنچه تو در آینه بینی عیان، پیر اندر خشت بیند بیش از آن. پیر ایشانند کین عالم نبود، جان ایشان بود در دریای جود. پیش از این تن عمرها بگذاشتند، پیشتر از کشت بر برداشتند، پیشتر از نقش جان پذرفتند، پیشتر از بر درها سفتند. مشورت می رفت در ایجاد خلق، جانشان در بحر قدرت تا به حلق. چون ملایک مانع آن می شدند، بر ملایک خفیه خنبک می زدند. مطلع بر نقش هر که هست شد، پیش از آن که نفس کل پا بر شد. پیشتر زفلاک کیوان دیدند، پیشتر از دانه ها نان دیدند. بی دماغ و دل پر از فکرت بودند، بی سپاه و جنگ بر نصرت زدند. آن عیان نسبت به ایشان فکرت است، بر نخود نسبت به دوران رؤیت است. فکرت از ماضی و مستقبل بود، چون از این دو رست مشکل حل شود. روح از انگور می را دیده است، روح از معدوم شی را دیده است. دیده چون بی کیف هر با کیف را، دیده پیش از کان صحیح و ضعیف را. پیشتر از خلقت انگورها، خورده میها و نمود شورها. در تموز گرم می بینند دی، در شعاع شمس می بینند فی. در دل انگور می را دیدند، در فنای محض شی را دیدند. آسمان در دور ایشان جرعه نوش، آفتاب از جودشان زربفت پوش. چون از ایشان مجتمع بینی دو یار، هم یکی باشند و هم 600,000. بر مثال موجها اعدادشان، در عدد آورده باشد بادشان. مفترق شد آفتاب جانها، در درون روزن ابدان ما. چون نظر در قرص داری خود یکیست، وان که شد محجوب ابدان در شکیست. تفرقه در روح حیوانی بود، نفس واحد روح انسانی بود. چون که حق رش علیهم نورهو، مفترق هرگز نگردد نور او. یک زمان بگذار ای همره ملال، تا بگویم وصف خالی زن جمال. در بیان ناید جمال حال او، هر دو عالم چیست عکس خال او. چون که من از خال خوبش دم زنم، نطق می خواهد که بشکافت تنم. همچو موری اندرین خرمن خشم، تا فزون از خیش باری می کشم.